เรื่องราวต่อไปเนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องราวที่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจและชื่อเรื่องว่าเจ้าโบ้เฮ้ยเรื่องมันจะเป็นยังไงเจ้าโบ้คือใครอะไรยังไงแล้วที่สำคัญครับเรื่องราวเนี้ยเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่เองด้วยเออน่าติดตามตอนนี้ทางด้านนอกส่งสัญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยครับว่าเราต่อสายเจ้าของเรื่องที่มีชื่อว่าเจ้าโบ้เป็นที่เรียบร้อยครับเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่บ้านพักในพื้นที่หนองจอกในกรุงเทพนี่แหละผ่านมาประมาณสัก17 ปีครับกับเรื่องราวที่ผมบอกไปแล้วครับว่าเจ้าโบ้ครับสวัสดีครับพี่นพ สวัสดีครับคุณตาน สบายดีไหม สบายดีครับต้องถามคุณปั้นดีกว่าว่าสบายดีไหม ผมมันบอกไม่ได้พี่โนบว่าใช้คำว่าสบายหรือไม่สบายอ่ะคือมันเป็นอาการทางจิตมันไม่ใช่เป็นอาการทางแบบทางสุขภาพโดยตรงไงคือถ้าเมื่อไหร่ผมไม่กังวลอ่ะมันก็จะไม่เป็นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมกังวลมันก็จะเป็นตอนนี้ก็เลยใช้วิธีเขาเรียกว่าผมก็พูดตรงๆแหละว่าเป็นเขาเรียกว่ากินยาคลายกังวลที่หมอบอกนะเขาใช้คำนี้นะแต่จริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นเหมือนยาคลายประสาทอ่อนๆนี่แหละทำให้ผมไม่กังวลไม่คิดอะไรมากประมาณนี ้ อ๋อก็โอเคครับโอเคดี ต้องบอกคุณตันเนาะดูแลสุขภาพด้วยเนาะ ได้ขอบคุณครับพี่โน้ตยังไงก็เรื่องดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าผมสุขภาพดีก็ขอให้เรื่องสุขภาพเนี่ยย้อนกลับไปให้พี่นพสุขภาพดีด้วยเช่นกันนะครับ ขอบคุณมากครับผม โอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าพี่นพเหมือนเดิมเลยผมมีเวลาให้พี่ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงละกันนะสัก25-26นาทีบนหลังโทรมาเร็วๆสิเออนะเอางี้ให้เลือกถ้าเรื่องยาวจะไปหลังเที่ยงคืนไหมหรือจะตอนนี้ เอานี่แหละครับเพราะว่าผมพรุ่งนี้ผมจะต้องไปเจาะเลือดไงไปตรวจสุขภาพเหมือนกัน โอเคงั้นเรามาเริ่มเลยครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านพักในหนองจอกผ่านมา17ปีนะครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าเจ้าโบ้เนี่ยเป็นยังไงครับพี่นพ โอเคครับผมเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องผีจ๋าที่ผมเจอมานะ ครับ นะครับผมจะเริ่มเลยแล้วคือว่าตอนที่ผมอยู่ที่หนองจอกอ่ะก็คือเป็นหจก.แหละบริษัทหนึ่งอ่ะที่จริงก็บอกบริษัทได้แล้วก็คือบริษัทพรชาตินะครับอยู่กับเท้งเกียร์เท้งที่ผมจะไปวิ่งเอาลูกหลังที่ก้นบ่อที่แปลงยาว คร ับ อ ันเนี้ยเอาเริ่มจากที่ผมไปเอาลูกหลังเลยแล้วกันวันที่ผมอ่ะวิ่งไปเอาลูกหลังวันนั้นอ่ะตรงทางเข้าของบ่อลูกหลังเนี้ยมันมีรถเก๋งคันหนึ่งอ่ะเนาะเป็นของชาวต่างชาติที่เขามายางรั่วอยู่ตรงปากทางเลย คร ับ ผมก็ไปจอดช่วยเหลือเขาเพราะว่าคนชาวต่างชาติเนี่ยคือเขาเมาไงเมาแล้วเขาทำไม่ได้เพราะว่ารถใหญ่มันวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตลอดเลยคราวนี้ก็กลัวอันตรายกับเขาไงแล้วเขาก็มีแฟนเป็นคนไทยเนาะผมก็ลงไปช่วยเขาไปช่วยเขาเปลี่ยนยางอันนี้ช่วงที่จังหวะที่ผมเป็นไปช่วยเขาเปลี่ยนยางเขาก็มาโอมา thank you มาบริมัดมาอะไรกับ ลูก โป่งเป็นใครผม ใช่เขาก็เมาด้วยถือเบียร์มาให้ผมด้วยผมก็ไม่ต้องพูดหรอกผมก็บอกกับเมียแฟนเขาเนาะบอกไม่ต้องพูดหรอกคือผมฟังไม่รู้เรื่องหรอกให้ผมทำตรงเนี้ยให้ผมทำให้เสร็จเนาะเพราะว่ามันอันตรายไงคราวนี้พอผมทำช่วยเสร็จพวกเขาก็ thank you โอเค thank you นะคุณไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันอันตรายไงผมก็ให้เขาไปกันพวกช่วงจังหวะที่ผมล้างมืออยู่ล้างมือทำความสะอาดมือผมอยู่ผมก็เห็นนะหมาตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นหมาสวยมากเลยเป็นหมาตัวเมียซึ่งมันท้องอยู่มันยืนเก๊กๆกลางๆอยู่ อันนี้คือเป็นหมาไทย หมาไทยครับหมาไทยหมาจ้อนจัดนี่แหละแต่มันสวยมันเหมือนว่ามันโดนถูกทิ้งมาแล้วมันกลายเป็นหมาจ้อนจัดซึ่งผมก็เห็นปุ๊บแล้วผมก็ไปเอาข้าวเนาะที่ผมเอามาจากบ้านแล้วก็มันก็จะมีไข่ผมก็เอามาคุกๆกันแล้วก็โรยพริกป่นหน่อยนึงเพื่อให้มันกิน ครับ คราวเนี้ยผมก็วางให้มันกินแล้วผมก็บอกกินนะแล้วผมก็เข้าไปเอาลูกหลังก็ผมเห็นมันอ่ะทุกวันเลยนะหมาตัวเนี้ยคือมันท้องไงผมก็วิ่งผ่านไปผมก็เอาซื้อไก่ซื้อหมูซื้ออะไรต่างๆมาให้มันกินแล้วก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่งั้นจนเห็นมันทุกวันอ่ะ ส่งประมาณ 2-3 วันผมไม่เห็นมันแล้วก็พอมาอีกวันนึงผมอ่ะช่วงประมาณ 6 โมงเช้าผมเลี้ยวเข้าบ่อลูกหลังผมได้ยินเสียงแบบเจ็บปวดเลยเข้ามาในรถผมเลย เป็นเสียงของสุนัข ใช่เป็นเสียงของสุนัขที่มันร้องแบบด้วยความเจ็บปวดเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเข้ามาในเก่งผมผมก็เลี้ยวเข้าไปผมก็พอเลี้ยวเข้าไปในเส้นทางของบ่อลูกหลังผมเห็นไอ้หมาตัวเนี้ยเจ้าหมาตัวเนี้ยคือมันยืนอยู่ตรงข้างริมถนนซึ่งขามันนะผมเห็นขามันเหมือนว่ามันจะฉีกออกมันจะฉีกออกเลยเหมือนเนี่ยก็มันจะขาดออกเลยแล้วมันก็นั่งแล้วขามันลากอยู่แล้วมันก็ร้องเอ๊ะเอ๊ะเนี่ยผมก็ตกใจไง คือผมก็เลยเบรกพอเบรกแล้วก็ลงไปเหมือนจะเราจะไปช่วยเหลือมันคราวเนี้ยพอผมเดินเข้าไปใกล้มันก็เหมือนหวาดกลัวมันก็เสือกตัวมันอ่ะเข้าไปในพงหญ้า ครับ เพื่อเหมือนจะหนีเราผมก็เฮ้ยจะหนีเดี๋ยวจะช่วยเหลือผมก็พยายามแหวกหญ้าตามมันนะเนาะเพราะหญ้ามันจะสูงมากเลยแถวนั้นอ่ะผมก็พยายามแหวกหญ้าเข้าไปซึ่งคุณท่านพูดแล้วผมก็จะร้องไห ้เข้าใจ ผมเห็นลูกหมา2ตัวกำลังดูดนมแม่มันคือศพแม่มันกำลังขึ้นอืด เหรอ ฟังดีๆครับผมตามหมานะผมตามหมาที่มันขาที่มันขามฉีกแล้วมันพยายามเสือกตัวมันหนีผมแล้วผมเข้าไปเจอลูกหมา2ตัวเนี่ยกำลังดูดนมศพแม่มันซึ่งกำลังขึ้นอืด คือหมาตัวเดียวกัน ใช่ตัวเดียวกันเลยผมจำได้เลย อ๋อ คือตอนนั้นอะผมสั่นเลยนะผมสั่นเลยขึ้นคือความรู้สึกกลัวหมาเนี่ยคือไม่มีไง อ๋อ ผมบอกเลยว่าไม่มีแต่ผมมาอึ้งตรงที่ว่าผมเห็นว่าลูกหมาเนี่ยกำลังดูดนมศพแม่มันนะอยู่ผมก็เลยยืนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็มองปุ๊บผมก็มานั่งนึกเนาะว่านี่มึงจะให้กูมาเจอลูกมึงใช่ไหมผมนึกนะซึ่งขาข้างขวานะคือมันเหมือนมันจะขาดอยู่แล้วศพหมาเนี่ยผมก็เลยว่านี่มึงจะให้กูมาเจอลูกมึงใช่ไหม ครับ งั้นผมก็เลยบอกว่าก็บอกกับมันบอกนั้นเดี๋ยวกูจะเอาลูกมึงไปเลี้ยงนะ2ตัวเนี่ยมึงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวกูจะเรียกให้ดีเลยผมก็เอาลูกมันมา2ตัวซึ่งมันจ้ำม่ำมากเลยผมว่ามันน่าจะหลายมันน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า1วันแล้วลูกมันที่ออกมาเนี่ยผมน่าว่าที่มันดูดอยู่ก็คือมันไม่ใช่น้ำนมแต่มันเป็นน้ำเหลืองที่มันดูดออกจากแม่มันซึ่งผมดึงออกมาปุ๊บมันมีสีเหลืองๆขาวๆติดออกปากมันมาด้วยไงผมก็เลยดึงมันออกมาแล้วมันก็แบบมันตามันยังไม่ลืมอ่ะเนาะผมก็ดึงออกมาออกมาแล้วก็ คือมันเป็นสัญชาตญาณของลูกหมาที่มันจะต้องหาอะไรกินเพื่อเอาชีวิตรอดอ่ะ ใช่ แล้วมันก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไง ใช่ครับผมก็ออกมาไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะเลี้ยงเองไม่ต้องห่วงนะมึงไม่ต้องห่วงกับลูกสองตัวนะผมก็เอาขึ้นรถไปแล้วก็ไปเอาลูกหลังออกมาเอาลูกหลังออกมาพอดีผมยางรั่วใช่ไหมแล้วผมก็ไปปะที่ร้านปะยางผมก็เอาลูกหมาลงมาปุ๊บทางร้านปะยางเขาเห็นมีลูกหมาเขาก็เลยขอไว้ตัวหนึ่งเพื่อที่จะเลี้ยงให้โตแล้วก็เขาจะเอาไว้เฝ้าร้านเขาอย่างเงี้ยผมก็เลยให้เขาแล้วผมก็บอกว่าช่วยเลี้ยงให้ดีนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมเอามาจากไหนหรือยังไงผมบอกช่วยเลี้ยงมันให้ดีนะอย่าให้มันตายนะรักมันให้มากๆนะเขาก็สัญญาว่าเขาจะเลี้ยงให้ดีแล้วผมก็เอาไอ้ตัวอีกตัวนึงอ่ะซึ่งมันก็อ้วนนะอ้วนเตี้ยล่ำเลยแหละผมก็เอากลับไปเลี้ยงคราวเนี้ยหลังจากที่ผมเอากลับไปเลี้ยงก็วันเวลาผ่านไปจนมันโตขึ้น จนมาโตขึ้นผมก็ตั้งชื่อมันว่าไอโบซึ่งมันตัวล่ำเหมือนอย่างกับแบบแลมโบผมก็เลยตั้งมาแทนแลมโบ ก็คือเรียกเต็มๆว่าแลมโบแต่เรียกมันสั้นว่าไอโบค่ะ ไอโบตัวเนี้ยมันเป็นหมาที่รักผมมากเลยซื่อสัตย์คือมันจะพอมันโตแล้วมันรู้เรื่องแล้วมันก็จะไปรอผมอยู่ที่หน้าร้านรถใครก็แล้วแต่มันไม่สนมันก็นอนมันก็นั่งของมันอยู่งั้นมันจะรอรถผมแค่คันเดียวพอรถผมเลี้ยวเข้ามาปุ๊บมันก็จะกระโดดซ้ายกระโดดขวาม้วนหน้าม้วนหลังทุกอยู่ตอนหน้าตอนหลังรถผมก็ต้องไปค่อยเลื่อนเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้มันเหยียบมันเวลาผมไปจอดปุ๊บผมก็เก็บผู้บงเข้าไปอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมมันก็มาคุกเคียคอเคียผมซ้ายขวาอยู่นั่นแหละแล้วผมก็ลูบหัวมันแล้วมันก็วิ่งด้องๆไปอย่างที่ผมไปดำลูกหลังก็เหมือนปกติทั่วไปแล้วมันพอผมออกไปปุ๊บมันก็จะกลับบ้านวันนั้นผมมาดำเที่ยวที่4ก็คือตอน5 โมงเย็นผมมาดำเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนเดิมมันก็มามุนหน้ามุนหลังอะไรเหมือนเดิ ม แล้วคราวนี้ผมดำเสร็จปุ๊บผมก็ไปม้วนตัวอยู่ที่กองหินคุกซึ่งผมอะแปลกไอโบไปไหนไอโบไปไหนวะเนี่ยทำไมมันไม่มาส่งผมเหมือนอย่างทุกครั้งที่ผมวิ่งออกจากร้านไป ครับ อะคงไม่แปลกหรอกมันคงจะกลับบ้านผมก็วิ่งกลับไปปุ๊บแล้วก็ไปเอาเที่ยวสุดท้ายเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บพอกำลังเลี้ยวเข้ามาผมเห็นไอโบยืนนั่งอยู่ซึ่งคราวนี้มันผิดปกติตรงที่ว่ามันไม่โดดซ้ายโดดขวาเหมือนทุกครั้งมันนั่งเฉยแล้วหามันกระดิกไปกระดิกมาผมก็เป็นอะไรแล้วคราวนี้ผมก็ไปวิ่งเข้าไปจอดตรงที่ผมจะเก็บผ้าใบ ครับ พอจะเก็บผ้าใบปุ๊บผมก็ลงมาปุ๊บมันก็เดินมาหาผมซึ่งมันก็แปลกอีกตรงที่ว่ามันไม่กระโดดมันไม่เลียซ้ายเลียขวา ดูนิ่งๆ ใช่อยู่นิ่งแล้วหามันกระดิกไปกระดิกมาเท่านั้นเองผมก็เอาเป็นไงล่ะโบเอ้ยไม่สบายหรือไงผมก็ไปลูบหัวมันไงมันก็งิ้งงิ้งตามภาษาของมันซึ่งมันไม่เคยเป็นผมก็เอาเก็บผ้าใบเสร็จปุ๊บแล้วธรรมดาเนี่ยมันจะต้องวิ่งนำหน้าผมต้องวิ่งไปเพื่อที่จะไปดำที่กองลูกหลังไม่มีผมก็หาไอ้โบไม่เจอผมก็ไปดำพอไปดำเสร็จปุ๊บผมก็เอารถไปเก็บเอารถไปเก็บปุ๊บผมก็เดินกลับบ้านครับห้องพักไปผมไปหาไอ้โบไปไหนมาหาพ่อเร็วไม่มีเลยบอกเลยว่าไม่มีไอ้โบผมบอกเมียผมบอกว่าเรียกมันทำไมเอ้าโบไปไหนเธอไม่รู้หรือไงว่าไอ้โบมันตายแล้วผมตกใจมันตายตั้งแต่เมื่อไหร่มันตายตั้งแต่เมื่อตอนเย็นไม่ใช่ยังเห็นมันอยู่เลย ก็ยังเห็นมันอยู่ไง วิ่งมันยังกระโดดยังพันนั้นอยู่เลยมันยังมากระดิกหางใส่เขาอยู่เลยเขายังลูบหัวมันอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยจะตายได้ไงเมียผมก็จูงผมไปที่กองลูกหลังเลยศพไอโบนอนอยู่ศพไอโบนอนอยู่ที่เบาะลูกหลัง ร ีที่กองลูกหลังเลยแล้วคนเนี้ยคือผมเห็นศพไอโบปุ๊บผมแบบร้องไห้เลยคือน้ำตาผมออกมาเลยแบบเขาคือเขาที่เขาไม่เอาไปฝังไม่เอาอะไรเขารอให้ผมมาทำไงเพราะมันเป็นหมาผมแล้วที่เจ็บปวดที่สุดตามผมเป็นคนเหยียบมันเอง เฮ้ยจริงเหรอ ใช่ผมเป็นคนเหยียบมันซึ่งตรงนั้นอ่ะผมจำได้เลยว่าผมมาเอาม้วนตรงนั้นแล้วผมก็ไอโบมันไปไหนทำไมมันไม่ออกมาส่งผมเหมือนอย่างเดิม ครับ คือผมหมาตัวนี้ผมรักมากและผมก็สัญญากับแม่มันเอาไว้ว่าผมจะเลี้ยงมันอย่างดีไงแต่ผลสุดท้ายผมก็เป็นคนฆ่ามันเองเรื่องตรงนี้ผมไม่อยากจะเล่าไงผมไม่อยากเอามาเล่าแต่ครั้งนี้ที่ผมเอาอยากมาเล่าเนี่ยก็คือว่าผมวันนี้ผมไปให้ลูกชิ้นกับให้ไก่กับหมาจรจัด2 แม่ลูกไงผมก็เลยนึกขึ้นมาได้วันนี้ผมอยากจะเอามาแชร์แล้วผมฝันหลังจากที่ผมฝังร่างไอ้เจ้าโบเสร็จคืนนั้นผมฝันขึ้น ตาผมแดงไปหมดนะตาช้ำไปหมดแล้วเพราะผมร้องไห้เพราะผมเสียใจกับไอ้เจ้าโบ้ไงผมก็ฝันว่ามีผู้หญิงกับเด็กสองคนมาลาผมแม่เขามารับลูกเขาไปขอบคุณนะที่ว่าเลี้ยงลูกเขาจนโต เดี๋ยวนะมาในสภาพที่เป็นคนเหรอ เป็นคนเลยครับ เหรอ ครับแล้วผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาผมก็มานั่งร้องไห้แล้วก็คิดไปต่างๆนานาว่า อ๋อมัน เกิดอะไรขึ้นแม่เขามารับลูกเขาแล้วเหรอแล้วทำไมมีทั้งสองคนพอตอนเช้ามาผมไปวิ่งงานแล้วก็ไปที่ร้านปะยางไอ้จุนะตัวนั้นก็โดนรถทับตายเหมือนกัน โอ้โห คือแม่เขามาเอาลูกเขาไปหมด อืม ผมเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับของจะโบ คือมันไม่รู้จะพูดยังไงนะคือเรื่องเนี้ยพี่นพถ้าคนที่ไม่เลี้ยงสัตว ์ไม่ เคยมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงจะไม่เข้าใจ คร ับ ผมขออนุญาตนะขออนุญาตแชร์เรื่องสัตว์เลี้ยงคือมันเป็นเคสนึงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมแล้วผมจำมันได้ก็คือมีอยู่2ครั้งครั้งนึงผมไปรับสุนัขมา2ตัวเป็นฝาแฝดสีขาวจั๊วทั้งคู่เลยนะเป็นแบบอุ้ยขาวทั้งคู่เลยนะเลยตั้งชื่อมันว่าเสือกับสิงไปรับมาจากจังหวัดกาญจนบุรี เ ออปรากฏว่าก็รับมาเลี้ยงนี่แหละที่เกาะเกร็ดในที่เมื่อก่อนที่ตอนนี้เป็นร้านยกเย็นเนี่ยเมื่อก่อนผมก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ปรากฏว่ามีวันนึงมันรู้สึกว่าเจ้าเสือนี่มันตายโอ้โหแบบอีกตัวนึงมันอยู่ไม่ได้อ่ะพี่ด้วยความที่มันผูกพันกันแล้วมันร้องจนเราต้องเอาไปไว้ที่อื่นอ่ะเหมือนให้มันลืมที่อ่ะปรากฏว่าเอาไปไว้ได้แค่วันเดียวอ่ะมันตายเลยนะมันตอมใจหลังจากนั้นก็เลี้ยงอีกตัวหนึ่งชื่อจำได้เหมือนกันชื่อไอ้โกโก้คุณพ่อผมเนี่ยจะรักมันมากคือแม้กระทั่งว่าแม่ผมเนี่ยแซวเลยบอกว่าเนี่ยถ้าพ่อแกเป็นอะไรไปนะมรดกเนี่ยแบ่งสองกองเลยนะคนกับหมารักมากแล้วเมื่อไหร่ที่พ่อผมป่วยอาการของสุนัขเนี่ยมันจะออกคือมันจะไม่กินข้าวมันจะไม่ไปไหนไม่กระดิกหางเหมือนมารับรู้ได้อะ ใช ่โอ้จนแบบจนผมเนี่ยจำได้เลยว่าแล้วอยู่ดีๆเนี่ยคือหมาเนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบปล่อยเนี่ยครับมันก็จะถูกพวกยุงกัดยุงทั่วไปแล้วมันจะเป็นโรคผมจำได้รู้สึกจะเป็นโรคหัวใจโตแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยอะไรเงี้ยแล้วบ้านผมเป็นคลองผมก็ผูกล่ามไว้อันเนี้ยมันเป็นความผิดผมเลยผมฟังพี่แล้วผมเข้าใจเลยคือผมก็ล่ามไว้กับเสาปกติว่ามันไม่ค่อยมีแรงอ่ะก็กลัวมันจะเดินไปนู่นไปนี่ปรากฏว่ามีวันนึงผมไปตอนนั้นเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปแล้วก็กลับมา เห ็นมันเหมือนจะลุกอ่ะแล้วมันอยากจะเดินไปแบบมันมีของเล่นอยู่ใกล้ๆอ่ะมันอยากจะเดินไปเล่นน่ะไอเราก็ด้วยความที่สงสารมันเนอะมันคงเดินไปไหนได้ไม่ไกลมันอยากไปเล่นของเล่นก็ปลดโซ่ปลอกคอมันแล้ววันนั้นพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านผมก็ขึ้นไปบนบ้านแล้วจากการแบบเปิดที่วงทีวีดูอะไรอย่างเงี้ยปรากฏแล้วก็ลงมาแล้วก็เฮ้ยไอ้โกโก้มันหายไปไหนวะก็มองหาแบบเฮ้ยมันหายอ่ะเดินดูรอบๆบ้านมันไม่มีอ่ะปรากฏว่าก็มีพี่อยู่คนหนึ่งเขาเดินผ่านมาเขาบอกตั้นเมื่อกี้เห็นหมาตั้นอ่ะมันเดินแล้วมันว่ายน้ำอยู่ในคลองโหพี่ใช่ไหมใจผมแบบผมนะจำได้เลยว่าตอนนั้นใส่เสื้อกับกางเกงนะผมโดดลงน้ำอ่ะในคลองคัดไทยไปยกเย็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าหน้าบ้านเป็นคลองผมโดดลงไปอ่ะพี่เชื่อป่ะพอโดดลงไปอ่ะแล้วดำลงไปอ่ะมือมันไปคว้านอ่ะโหพูดแล้วน้ำตาจะไหลไปเจอมันจริงเจอมันแล้วเราก็อุ้มขึ้นมาจำได้ว่าอุ้มขึ้นมาที่บ้านแล้วเหมือนคนแบบไม่มีสติอ่ะปั๊มหมาคือปั๊มไม่เป็นอ่ะก็ปั๊มแล้วก็แบบเป่าปากมันปั๊มเป่าปากมันแล้วก็ร้องไห้จนแบบคนแถวนั้นอ่ะเข้ามาในบ้านคือตอนนั้นบ้านยังเข้ามาเขาก็แบบเข้ามาจนแบบโอ้ยตั้นใจเย็นใจเย็นเป็นอะไรอะไรเงี้ยบอกหมาผมตายหมาผมตายไอ้โก้มันตายจนเขาต้องโทรตามพ่อกับแม่ผมกลับมาแล้วผมมานอนกอดหมาอยู่อย่างนั้นอ่ะจนพ่อกับแม่กลับผมนอนกอดจนพ่อกับแม่ผมกลับมาสุดท้ายคือผมร้องไห้จนหลับอ่ะ คืออีกทีมารู้คือพ่อเนี่ยเอาจังหวะที่ผมหลับเอามันแอบไปฝัง ไปฝัง โดยที่ผมไม่รู้ว่าฝังไปไหนเพราะรู้ว่าถ้าผมถ้ารู้ว่าแบบฝังไว้ไหนผมตามไปแน่ๆเขาก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจำได้ว่าผมก็จะแบบคือตอนนั้นน่ะพ่อเขาจะปลดเป็นกระพวนคอออกมา คร ับแล้วก็เก็บไว้ผมก็จะเอามาคล้องกับประตูห้องนอนนะพี่ความรู้สึกมันคือทุกครั้งผมกลับบ้านพูดแล้วน้ำตาจะไหลพูดข้ามผมกลับบ้านผมจะได้ยินเสียงกระพวนมัน ผมปิ่นแล้วเนี่ย เออผมจะได้ยินเสียงกระพวนมันผมก็เลยแบบเอากระพวนมันแขวนที่ประตูห้องนอนแล้วก็พอแบบทุกครั้งที่เปิดประตูห้องนอนอ่ะแผ่พูดแล้วน้ำตาไหลมันก็จะเป็นเสียงกระพวนมันเออเราก็เลยแบบแล้วก็อยู่เงี้ยทุกวันเนี้ยมันก็ยังอยู่นะกระพวนเนี้ยก็ยังเก็บอยู่จนทุกวันเนี้ยมันผ่านมา15-16ปีแล้วผมก็ยังเก็บอยู่แล้วก็วันดีคืนดีก็จะยินเสียงกระพวนเนี่ยวงมันแบบเฮ้ยกระพวนเก็บไว้ไหนวะแต่ว่าก็จะมีเสียงกระพวนอยู่ในบ้านตอนเย็นๆตอนค่ำๆเนี่ยก็รู้ว่าเออเขาคงแบบยังอยู่อะไรเงี้ยที่เราผูกพันอะไรอย่างงี้แล้วก็ถือว่าเอามาแชร์กันละกันเนาะสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงจะเข้าใจผมเห็นใน Facebook หลายๆครั้งที่คนมีสัตว์เลี้ยงคนเลี้ยงสัตว์แล้วพร่ำพรรณนาเวลาสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตแล้วก็ ปวดเจ็บปวดมาก เราก็จะมีบางคอมเมนต์ที่เข้าไปเหมือนแบบคือเหมือนคนไม่เข้าใจอ่ะ ครับ ว่าเวลาเขาเลี้ยงเหมือนลูกแล้วเขารักเหมือนคนในครอบครัวมันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ย ผมจะบอกให้ว่าชีวิตหมาเนี่ยก็คือหนึ่งชีวิตของคนไม่แตกต่างกันเขาก็มีชีวิตเขาก็มีพลังงานเขาก็มีวิญญาณเหมือนอย่างที่เราเป็นนี่แหละในเมื่อเขาดับศูนย์ไปเขาก็ยังคงมีพลังงานและวิญญาณเหมือนอย่างคนทั่วไปไม่แตกต่างกันอย่าไปคิดว่าเขาเป็นแค่สัตว์ตัวนึงในเมื่อเรารับเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับเด็กเล็กอะตั้งแต่ตัวน้อยยันกลางยันหนุ่มยันวัยรุ่นยันแก่เท่าแค่เขาตายไม่ใช่ว่าแค่หมาตัวนึงไม่ใช ่ นั่นก็คือชีวิตหนึ่งเหมือนกัน จริง ๆผมบอกได้เลยว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงมีหมานะตอนนี้หรือว่ามีแมวหรืออะไรก็แล้วแต่ดูแลเขาและรักเขาให้มากๆทำทุกอย่างให้เขาเหมือนที่เขาว่านะมองเราเนี่ยสำคัญที่สุดในสายตาเขา ครับ ขอตรงนี้เลยครับ จริง ๆบอกเลย เขาไม่มีใครอ่ะสุนัขยิ่งเล่นที่บ้านเนี่ยเขาไม่มีใครมันถึงเป็นอาการที่เวลาเขาเจอเราแล้วเขาถึงดีใจแล้วก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ย ใช่เห็นสายตาเขาได้เลยว่าเขาเห็นเราเนี่ยเขารู้สึกว่ามีความสุขมากถ้าเขาเห็นเราอ่ะ ครับ ฝากตรงนี้ไว้เลยครับผมพูดแล้วผมจะร้องไห้ตลอด เข้าใจผมจะบอกตัวเองเสมอว่าผมสุดท้ายแล้วผมก็ไม่อยากเลี้ยงแล้วอ่ะจริงๆนะเพราะทุกครั้งที่มันตายอ่ะคือเขาอายุสั้นกว่าเราอ่ะพูดง่ายๆอ่ะ ครับ เออมันแทบจะไม่มีสติเลยอ่ะผมอ่ะแทบทุกครั้งเลยจริงๆ ผมเอามานอนผมเอาอาบน้ำแล้วผมมานอนในมุ้งเลยว่าอย่างนั้นเลยดีกว่าก็ผมบอกเลยนะจากจะโบตายเนี่ยผมจะไม่เลี้ยงถ้าผมอ่ะไม่มีเวลาให้มันจริงๆและผมไม่มีพื้นที่ให้มันจริง ๆ คือผมจะไม่เลี้ยงผมปฏิญาณเอาไว้เลยและทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้เลี้ยงจริงๆจนกว่าผมจะมีพื้นที่และผมจะมีเวลาให้มันจริงๆ ครับ นั่นแหละครับผม ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เรามาแชร์กันแล้วกันเนอะเป็นทั้งเรื่องวิญญาณของน้องหมาแหละทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็รวมถึงประสบการณ์ของคนที่รักสัตว์ด้วย ครับอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่ผีคนทุกอย่างมีวิญญาณมีพลังงานมีกระแสไฟฟ้าหมด ครับ เขาก็มีวิญญาณเหมือนกันเหมือนอย่างเช่นเรามีอย่าคิดว่าหมาตัวหนึ่งตายอยู่ข้างถนนเขาจะไม่มีพลังงานของเขาก็มีนะแต่เราไม่เห็นเขาเองเท่านั้นเองมีนะครับจะบอกให ้ใช่ ครับผม โอเคขอบคุณมากครับพี่โน้ตเป็นไงก็รีบๆพักผ่อนนะพรุ่งนี้ต้องไปตรวจสุขภาพนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เจอโรคอะไรนะเจอก็เป็นโรคแบบง่ายๆเป็นหวัดใหญ่เป็นอะไรงี้ก็พอนะพักผ่อนเยอะครับพี่ขอบคุณมากครับพี่โน้ตสวัสดีครับ คุณตั้มด้วยนะคุณตั้มดูแล ผม ด้วยนะ ขอบคุณมากครับพี่ครับ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ